Va bello. Kde je Luka? Kde by asi uvolní na Luka? Možná pro tom, takže si pokaví. Chtěl to vidět? Podívej na Dorotu. Je jak dáma.